noch uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dan zelf van. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen in deze hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms, die in het midden des hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven, maar God weet, dat ten dagen, als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar. En hij at. Toen werden hun beide ogen geopend. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte deze hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zult? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen. En ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uw wil vervloekt. En met smet zult gij daarvan eten, al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en distren voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad, nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van den boom des levens en eten. En leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit den Hof van Eden, om den aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef den mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des Hofs van Eden en een vlammige lemmer in zwaard dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom en des levens. Het is aan de morgen van deze uw God gewijde en geheiligde sabbade, dat uwe goede tierenheden ons omringen en nog doen zijn die we zijn. Niet gehandeld naar onze heilwaardigheid, nog naar onze doemwaardigheid en nog naar onze doodwaardigheid. Maar hebben nog geen lust gehad in onze dood, die we meer dan 1000 maal verdiend hebben. Maar uw lange langmoedigheid draagt nog en uw goddelijke leidzaamheid verdraagt nog en voedt ons nog en onderhoudt ons nog stoffelijk. Nog een klein beetje verstand, Heere, om nog wat huiselijk en burgerlijk en maatschappelijk en ook nog kerkelijk te mogen leven. Zijn dan alles groot, maar dat ophoudt bij de dood. Zou het u kunnen gelieven om ons doodwaardige zondaars te lieven tot wederliefde. Zou het u kunnen behagen in dit morgenuren, door woord en geest te overtuigen van zonde tot overbuiging, tot een troon uw genade. Opdat uw woord ons niet alleen laat zijn die we zijn, zonder iets te nemen of te geven. Maar dat woord en geest samen wordt te gaan, dan kan het ingaan. En wortelen in de diepte, dan zal het zijn vruchten naar buiten openbaren. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De stoffen onze overdenkingen gaven grote zin tot indenking. Dat gaat wat dieper. Dat gaat wat dieper. Om ze dan over te houden in onze bedenkingen. En mocht dat zijn tot nut. Is u voorgelezen uit het eerste boek van Mozes, de wording der schepping en de openbaring zijn er genade. Derde hoofdstuk van Genesis 3. En daar genade dat 21ste versje. Versje 21 van Genesis 3. En de Heere God maakte Adam en de zijne wijven. Uit de oudheid. Dat is toch uit de oudheid. Moet maar zeggen, ook vrouw of mevrouw. Want zo is het vandaag. He. Maar de oud staat, praat je altijd oude naam. Het zou wel het beste zijn. Het zou ook het beste zijn. Nog eenmaal. En de Heere God maakte Adam in zijn wijven rokken. Van vellen en toog zijn aan. Tot zover. Vragen vooraf om de hulp van de Heer. En uw hulp is alleen voor hen die geen hulp meer heeft. Die alle hulp verloren zijn. En als een verloren mens verwaardigd te worden. Met uw knecht David in te leven. Gans hopeloos, hulpeloos en reddeloos. En heilloos. Tot hem gevlogen zal hij tot redder, verlosser en oprichter zijn. Wiens naam is wonderlijk, goddelijk, geestelijk en bevindelijk. Die ons in dit morgenduren nog bracht rondom een uw grote weldaden aan een verloren wereld vermaakt, namelijk uw woord. Uw woord, uw blijvend woord, dat houdbare woord, dat onsterfelijke woord in zijn inhoud, der eeuwigheid. Waarvan uw knecht getuigd heeft, uw woord is een lamp, niet voor zijn hoofd, als de hoofd, maar voor zijn voet. Dat is licht in de laagte, dat is in de laagte licht. Waarin de waarheid vervuld wordt, eer den Heere in de valleien, der ootmoedigheid. En we hadden ons goed gemaakt, dat hebben we zo even gehoord, als ons voorgelezen, achter het onbelezen mocht. dat men onszelf slecht, ja zo slecht, dat men ons nooit meer recht kunnen maken. Zo krom, dat men ons nooit meer op kunnen, nog zullen, nog willen oprichten. Gij had ons heilig gemaakt en wij hebben onszelf zo onheilig gemaakt, dat we voor de aarde niet deugen, nog minder voor de hemel. Gij had ons rein geschapen en nu is onreinheid ons eigen geworden. Als dat we geëigend konden worden door dat bloed Jezu wat een onreine gereinigd tot de reinheid der herschepping. Die ons een ganse weken nog gedragen heeft. Heren, uw trouw kan niet groter zijn als dat ze heden is. En onze ontrouw kan ook niet groter zijn. Nochtans gewint u trouw van onze ontrouw. Anders waren we reden rechtvaardig vergaan. Maar nu mogen we nog zijn in het heden wat niet zo lang duurt. En dan is het verleden. Want het heden gaat sterven. En dan schiet er geen heden meer over. Dan zal het wel zijn wat genade is. Of zal heil zijn wat rechtvaardig is. Ach, kom. Gij mag uw woord openen, dat is veel. Maar als het hart niet open gaat, gaat onze neus voorbij. Dan gaat onze neus voorbij. Die 3000 die werden geprikt in haar hart. Door de vinger des geestes. En hebben het gehoord in hun hart. En dat tot smart. Wat ze gedaan hebben. Gezien wat ze gedaan. Beleefd wat ze gedaan hebben. Met inleving. Wat ze het eerst gedaan hadden met uitleving. Daar werd een weg aangewezen waar geen weg meer was. En raad gegeven waar alles radeloos was. En genade geopenbaard waar alles goddeloos was. En bloed geopenbaard waar alles vijandig en vuil was. Gij zijt nog dezelfde. Onverminderd in kracht om een dode leven te maken. En onverminderd in liefde om een zondaar te lieven. En onverminderd in uw barmhartigheid om de ellende in zijn ellende vrij te maken. En onverminderd in uw rechtvaardigheid waaraan de dood van Christus beantwoord heeft. En daaruit mag uw volk beleven die verworvene gerechtigheid. Indien wij onze zonde beleiden. Gij is rechtvaard om onze zonde te vergeven. Tot eer en glans uw glorie en goddelijke daad. Zodat u een zondaar kan mijnen tot uw kind. Zonder verlies van recht. Zonder krenking van recht. Zonder verliezing van de waarden uw goddelijke deugden. Ja. Gij kunt u zelf geven ten eeuwige leven. Zonder dat waarheid en recht geschonden wordt. Een mens bekeren kan niemand. Als hij wiens naam is wonder. En dan is er geen dood te dood. Om door u opgewekt te worden. En geen ziekte te ellendig om door u gereinigd. En genezen te worden. Al die voorbeelden staan in uw woord. Gelukkig. Gelukkig. Dat gij die bewaard hebt in uw woord. Zodan die vandaag nog gelezen maar. Geen zonde. Daar waar het beleefd. Daar ligt onderwijs. Daar ligt de troost. Daar ligt de zoete genade. Die van ouds verheerlijk is. En nog genade. Waar ook zonde nog zonde zijn en zonde zullen blijven. En zonder vergeving eeuwig zonde zullen zijn. Gij mocht onze lippen aanroeren. Ach, met een kooltje van altijd. Dat is uw goddelijke natuur. Neemt de misdaden weg. En het reinigt en het herstelt de kerk in uw beeld, kennis en gerechtigheid. Gij mogen onze zieken gedenken, Heer, die ook liever gezond zouden zijn. In het ziekenhuis zowel als thuis. Alle die roepstemmen mochten geheiligd worden tot wetstemmen, want er is geen ziekte die een mens uit zijn afgrond ophaalt. Er zijn geen lichaamspijnen die een mens uit zijn geestelijke dood trekt. Want dan geldt nog uw woord. Waartoe zult gij meer geslagen? Kan je wel laten opereren van je tenen tot je hoofd toe. Maar je verandert je niet en je verbetert je des te minder. En dat alles tegen u getuigen dat die mens van zichzelf af zou houden. Op zichzelf niet zou bouwen, nog op het een, nog op het ander. Maar dat je alleen vertrouwen zal op hem. Die de hoop der ellendigen nimmer beschaamt. Ach, gedenkse. Zegen het werk der medicus tot herstelling des lichaams. Gedenk ook dat kleine kind hier. Dat voor de tweede malen zulke een diepe operatie heb afgelegd. Oh, je hebt het erdoor geholpen. Je hebt het erdoor geholpen. Het mag er nog zijn. En naar omstandigheden. Dan mag het nog welletjes gaan. Ach, ach, gedenk het arme wicht. Zegen het werk der medicus. Tot bewaring des kinds en tot blijdschap voor de ouders. Gedenk al uw knechten over het ronde der aarde. Zijn ook mensen vol onkunde, vol blindheid. Mensen die altijd met een geestelijke dood over de wereld lopen. Die ze mee moeten dragen naar de hand van uw woord. Ze worden alle dagen in de dood overgegeven. Overgegeven. Ze geven er zichzelf niet aan over. Ze zouden liever levendig leven. Ze zouden liever elke dag met een sterk geloof leven. En met alles overwinnende liefde. Dan zou de hemel hier al kunnen beginnen. Maar. Als gij uzelf aan Abraham openbaar, dan duurt dat even en dan lezen we alweer. En God voorop van Abraham. En Abraham bleef in de wereld. Om verder door lijden geheiligd te worden. Ach kom. Al is het maar een minuutje. Al is het maar één seconde. Gelovende en voelende uit het geloof. Want gevoel zonder geloof is zeer gevaarlijk. Maar het gevoel uit het geloof verootmoedigt, verenigt en onderwerpt aan Gods willen, raad en welbehagen. Ach kom. Ach Heere Jezus. Gij zei die enige en helft, misschien is er nog een die nooit meer bekeerd kan worden. Nooit meer verlost kan. Die nooit meer met God verzoend kan worden. Er is er misschien nog een die binnengestrompeld. En dan zegt ze, mijn laatste reis zal zijn. Zal mijn laatste reis zijn. En dan zal ik er wel niet meer zijn. Want mijn ongerechtigheid begint boven de mate te komen. Och, zo zulke. In dit morgenuren door inwinning en overwinning. Straf dood en hel mag en omhelzen. Om omhelst te worden door hem. Die hem zelf heeft gegeven. En de verdoemenis verdoemd heeft. In zijn dood en lijden. En eeuwige gerechtigheid ten leven aangebracht heeft. Help ons. Om uw verbond in spreken en luisteren. Alsjeblieft, heren. Amen. Van Psalm 40. Dat eerste en vierde zangvers van de 40ste Psalm. Ik heb lang den Heeren in mijn druk verwacht. Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in den kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderslijk. Mij op een rots gezet. Daar ik met vaste tred die een jammerkolk ontwijkt. Het eerste en het vierde van de 40ste psalmen inmiddels krijgen aan ieder gelegenheid zijn er liefdegaven af te zonderen. Goden. Goden is wonderlijk in zijn wezen en in de wijze van zijn godsbestaan. Zijn er nooit door enig mens, nog door enig schepsel in de hemel, in zijn diepte na te gaan. Zijn naam is wonderlijk, schepping is ook wonderlijk, de onderhouding is ook wonderlijk. Laten de wijze der aarde zoeken naar het beginpunt van de schepping. En dan zegt die flauwe ingeschapen godskennis die nog over is, prachtig de val, nog over is, waarin die mens eenmaal geschapen is, dat er een is die hoger is, die meer is, dat er een is die alles is. En die ingeschapen godskennis, ja, die kan je wel eens zeggen dat ze er niet in is, maar dus, als er een mens iets ongelukkig op een ongeluk dat te wijzen overkomt en niet al, o God, waar komt dat vandaan? Als er nou zo'n God is, waar komt dat dan vandaan? Dan moet er toch in de diepte een besef zijn, daar is een God. Valt iemand schierlijk te wapen, o God. Waarom laat dat woord God er niet af? Omdat elk mens in de diepte, krachten, schepping en consciëntie dit nog over is. Er is een hoger wezen. Er is een hoger wezen. Terwijl ik alle dingen gemaakt heb die nog geken zijn. Maar ook is hij zeer wonderlijk in het werk der schepping. God is niet alleen heerlijk in zijn majesteit, maar hij is ook volmaakt eerlijk in de werk der waarheid. Het liegen bij God is een eeuwige onmogelijkheid. En de waarheid zijn, en de waarheid spreken, en de waarheid beschrijven, dat is bij hem een eeuwige beschermdheid. Een eeuwige beschermdheid. En dan is hij zo allervolmaakt recht, dat er niets op aarde bij hem vergeleken kan worden. Ook in de beschrijving van zijn woord. Gaat dat boven ons begrip en vaak tegen ons vernuft. Zeg, dat had God toch wel anders kunnen doen. Hij kan alles anders doen, als het zijn behagen maar is. En als het dat niet is, dan doet God het net zo als dat hem behagen. En nu het woord leest, dan zouden wij toch zeggen nog, die dronkenschap van Noach, die hadden wij toch nooit genoemd, dan gezegd, ja, dat was een mens dronken. Gaan we dan nooit zijn naam bij ze zitten. Een man die 950 jaar op aarde geweest. En daar één keer dronken is. Eén keer. En daar één keer naakleg in de tent. Nou. Moest dat nog beschreven worden tot de voleinding der wereld. Ja. Ja. Dat laat God opschrijven. Om in de eerste plaats ons te leren dat ook Noach als een zondaar gezaagd is. Dat ook Noach als een onheilige heilig gemaakt is. En dat ook Noach als een goddeloze gerechtvaardigd is. En dat ook Noach lag in de predestinatie der eeuwige verkiezing. Dat kon hij zijn eigen niet uitdrinken. Nee. Nee. Nee. God verandert zijn liefde niet van Noach naar Gam. Al is het een zoon van hem. Maar Noach blijft het geliefde pand. Wat het eeuwigheidspand ten leven zal ontvangen. Ten ander zegt het ook dat we zeer voorzichtig om moeten gaan met alcohol. Zeer voorzichtig. Dat we dat beter als een medicijn kunnen gebruiken dan als een drank. Dan heb je de lichte veel van. Maar als je een medicijn gebruikt, dan kan het dienen tot opwekking of ook zeggen ze wel voor suikerziekte. Er staat daar als een baken om er niet zoveel van te drinken als Noach. Dan moet ik er nog iets aan. Noach heeft dat niet wetende gedaan. Hij wist de kracht van de druivenwijn. En daardoor is er ingegaan. Maar we gaan verder. Deze Noach is dus uit genade geschapen. Dan moet je al de Bijbel heilig eens nagaan. Wat een gebreken dat ze niet gehad hebben. Ontzaglijke gebreken. En nou is de genade meerder geweest dan de gebreken. En de genade is wijder geweest dan de zonde. Want de genade is zo wijd in God als God is. Voor zijn ganse kerk. En dat is een eeuwigheid. Toch moest dat allemaal beschreven worden. Omdat het er staan zou als bakens in zee. Om te vragen, Heere, bewaar mij voor die zonde. En zijn we erin gevallen. Dat we nu wanhopen zullen naar genade. Maar zullen vragen, vergeef mijn zoon. Vergeef mijn zoon. En dat was het dagelijkse gebed van Augustinus. Heere, vergeef mijn zonde. En bewaar mij voor zonde. Nog één ding. Als we 1 Korinthe 1 lezen. Daar schrijft de apostel Paulus. Zuiverder kan toch niemand schrijven, want dat schreef door een geest. Eerlijker kon ook niemand schrijven, want dat schreef door een geest der waarheid. En der wijsheid. Daar staan ook onderscheidelijke dingen in. Terwijl je vandaag nog bewaarheid ziet of bewaarheid wordt. Gods woord is waar. Want het is van. Maar dan lees je dat een apostel schrijft, broeders. Ze waren van één gezin. Ze waren door één vader verkoren. Ze waren door één Christus gezalfd. Zij hoorden dus tot de ware kerk die Christi is. En die door de borgtocht Christi gezalfd wordt. Wat schrijft nu die man? Ik hoor, zegt hij, van het huisje zijn van Kloof, dat er twisting onder u is. Krakeelen. Tegen men kan erin gaan, men kan er niet meer bestaan, men kan er niet meer overnemen. Tegen men kan erin spreken, tegen men kan erin leven. Ik bid u dag één hetzelfde gevoel. Dan gaan we een en dezelfde bedeelde geestes, dat bidden ik u. En dan gaat die man verder en schrijft. Ik hoor er ook aan dat scheuringen onder u zijn. Maar wie lopen nou bij Paulus vandaan? Wie lopen nou bij de preek van Paulus vandaan? Wie komt zuiverder prediken als Paulus? Godskennis, wetskennis, gevind desgelijk ze niet. Augustinus, zijn begeerte was in zijn leven, dat hij geleefd mocht hebben toen Paulus uit de preek verstopt. Dat was Augustinus. Hij wou graag onder de preek, en ze lopen bij Paulus vandaan. Ik heb dat niet begrepen. Ik heb dat niet begrepen. En dan lopen ze naar Cephas, Petrus. Dan lopen er ook weer een deel bij vandaan. Ja, maar mensen, Peter spreekt toch de waarheid wel. Peter spreekt toch de predestinatie, de verkiezingen roepen en al dergelijke weldaden wel. Dan moet je nou echt lopen bij Peter vandaan. Maar kijk nog beter hoor. Een mens die weet wat zonde is, een mens die weet wat oprichting is. Dan moet je toch blijven. Een mens die gevallen is en een mens die hersteld is. Dan kan je nog beter naartoe lopen naar zo'n mens. Die spreekt uit ervaring. En toch liepen ze weg. Ja, maar hij is toch gevallen. He? Ja, jawel. Maar hij is toch maar gevallen. He? Ja, zeker. He? En dan weet ik, ja, maar hij preekt wel vergeving, maar als het maar waar is. He? Als het maar waar is. Dan gaan we een clubje. Dan gaan we naar Apollos. En dat was een man met 7 banieren. Dat wil zeggen 7 onderscheidelijke gaven. In zijn spreken en in zijn uitleg. En dan zei hij, ja, hij is mij te wijs hoor. Hij is mij te wijs hoor, hij weet het te goed. Die liepen er ook weer vandaan. Dat is nou op derde naam. En waar gaan ze dan heen? Dan gaan ze zichzelf afzonderen van al de anderen. En dan gaan ze een gemeente stichten, die noemen ze Christusgemeente. Dus zonder apostelen. Elkander leren onderwijzen in de dingen die ze geleerd hadden. Bij nou Korinthe. De opkomst van het evangelie. De opkomst van de reformatie. Des goddelijke evangelie. En wat hebben de apostelen niet beproefd om het weer bij elkaar te krijgen. Om het weer bij elkaar te krijgen. En je tot eenheid te prediken. En Paulus kon het niet. En Cephas kon het niet. En Christus heeft het tot de schande gelaten. En het is nooit meer terecht gekomen. Nooit meer. Waarom zegt u deze ding dat u in uw zak zou steken? Misschien hebt u het vandaag of morgen nodig. Ik zeg u deze dingen, maar omdat u een ogenblik stilstaat. En morgen ook en overmorgen ook. Bij alles wat gehoord. Dat er geen nieuws onder de zon is. Al die scheuringen niet voortvloeien. Niet voortvloeien uit het evangelie. Maar die vloeien uit de vast. Want ze geschieden altijd uit de hoogte. En nooit uit de laagte. Ze geschieden altijd uit een aard van hoogmoed. Maar nooit van hoogmoed. Ze geschieden altijd een aard van twisten. Beter weten en anders willen doen. Maar ze geschieden nooit uit de voet wassen. Want dan draagt men. Dan verdraagt men. En dan leeft men voor zichzelf in. Dat men de onwaardigste zonder is. Voilà. Ik hoorde laatst van iemand zeggen. Dat ik het niet van verwacht had. Dat hij zoiets zeggen zou. Dat de val van David. Veel dieper was dan de val van Adam. Ik denk ook weer wat nieuws. Komt dat nou even dan? Hoe krijgt men dat nou toch in zijn hoofd? Want als een hart kan het niet wezen. Want zulk een onderwijs heeft God nog nooit geschikt. Dat de val van David dieper was dan die van Adam. Nooit goed. Nooit in de Bijbel gelezen. Nooit van geen oudvader gelezen. Hoe komt men daar nou aan? Dat is wat we willen weten wat we niet hoeven te weten. Dat is wat gaan zeggen wat we niet hoeven te zeggen. Dat is bij de eenvoudigheid er waarheid vandaan lopen. Een beetje Atheenachtig. Wat nieuws zeg. Alweer wat nieuws te horen. Terwijl de val van David. Die heeft één mens vermoord. Dat is Uria. Meer niet. Maar Adam, die hebben al zijn nakomelingen vermoord. Wees die grotere moordenaar ooit ter wereld geweest als Adam. Die heeft er geen één levend gelaten. Niet één. Die heeft ze alle voor eeuwig in een graf begraven waar hij zonder een Gods wonder en vrije genade nooit meer uitkomt. Hoe komt men er dan aan? Om te zeggen dat de val van David dieper is dan die van Adam. Komt men dan aan? Waar haalt men dat nou vandaan? Uit de schriftuur kan niet. Want die onderwijst ons genoegzaam. Dat uit de val van Adam. Alle vallen voortvloeien. Van welke naam? Alle ellende. Alle leugen. Alle hopers, dan weet ik wat ik bij zeggen moet. Het komt allemaal uit die ene grondloze, bodemloze val van ons verbondshoofd Adams breuken. En wat lezen we daar dan in de dadelijkheid bij? Dat onze eerste ouders den boom niet gekend hebben. Van die boom niet geweten. Je gelooft toch niet dat God de mens in een fluit laat lopen? dat God en mij er onwetendheid in zulke diepe val laat vallen, kan je denken. God is heerlijk en eerlijk. En hebben gezegd, ten dagen als van die boom mee, dan zult ge stemmen. Rekent erop. Rekent erop. En waarom is nou die val zoveel dieper? Omdat Adam gewaarschuwd is. Gewaarschuwd, de boom aangewezen. En toch gedaan. Dat is een jammer, dat is een totale vermetelheid. En een totale brutaliteit van de ongerechtigheid. Want de opzet van de zonden is God dood. En ik in de plaats van God. Dat is de opzet van die val. Gelukkig, wat noem je gelukkig? Dat God niet te vermoorden is. En wat er lang gebeurt, dan zou ik het al lang gedaan hebben. Ja. God niet te dood is, zou ik het al lang gedaan. Maar, even luister. God is mens geworden omdat hij vermoord zou kunnen worden. Omdat hij gedood zou kunnen worden. Omdat hij gekruisd zou kunnen worden. Omdat hij zou sterven. Dat mochten we ook eens in onze zak steken. Zou me gelukkig mee kunnen worden. Van waar we dan ook lezen. In de verleidingen van Eva gaan het de zonden. Dan doet Adam maar niet ineens. Het is mijn schuld. Men zegt niet zo gauw dat hij schuld heeft. Men zegt niet zo gauw dat hij schuldig is. We hebben van Adam geleerd, hij of zij. Vraag eens aan een kleinkind toen maar 3 of 4 jaar oud te wezen. He? En het brengt hier of daar wat. En je denkt, heb jij dat gedaan? Dan begint ze, nee. Is een kind nog maar 3 of 4 jaar oud? Waar haalt ze dat voor onschuldig vandaan? Zitten. Niet vroeg in, maar komt er vroeg uit. En onthouden, komt te vroeg. En dat kan nou aan ieder bij zichzelf vinden en bij zijn zaad. Wat zegt Adam wanneer God hem opzoekt? Was dat niet gebeurd, dan had Adam onder in de hel geleefd. En had er voor hem in eeuwigheid geen hemel gewist. En nu heeft God, ik zeg het, in de voorzichtigste zin, niet omdat die waarheid is, maar omdat de waarheid ook zo ver van onze mensen geweken is, dat God mag willen wat hij wil en hij wilde de zonde om ze te verdoemen of door genade te verzoeken. Daar. Hij wilde de zonde om er eeuwig op te torenen of ze voor eeuwig weg te nemen. Door een tweede Adam. Jezus Christus. En wanneer zulke zaken geschied zijn. Dan is het eerste dat Adam zegt. Ja. Mijn vrouw die is strafbaar. Mijn vrouw is strafbaar. Want die heeft mij verleid. Mijn vrouw heeft zich alle straffen waardig gemaakt. En dan nog wel een vrouw die gij mij gegeven hebt tot een hulp. Ze hebben me hulpeloos gemaakt. Ze hebben me goddeloos gemaakt. Ze hebben me een zondaar gemaakt. Dat is die vrouw die gij mij gegeven. Zie je nou hoe brutaal dan de zonden zijn? En hoe vermetel dan de zonden zijn? Daar zijn geen woorden voor. Het is het verschrikkelijkste en het vermetelste ding. Waarin we ontvangen en geboren worden. Ja. Maar. God drukt het zo diep in. En zo diep in zijn zielen. Dat hij tenslotte zegt. Ik heb gegeven. Dat meint hij de straf. Meint hij de toren Gods. Terecht Gods en de rechtvaardigheid Gods. Daar meint hij zijn verdoemenis. Dat God heerlijk en rechtvaardig is. Ja. Ja. Zou haast eens even wachten. En dat woordje Sela daar eens achter zit. En hoe maakt het Eva? Maakt hij het beter als de man? Zei die rechtstreeks, ja, ik ben verleid en ik heb mijn la... Kan je begrijpen. Mooi nooit bij geen vrouw zoeken. Mooi nooit bij geen man zoeken. Nooit. Hij zal er zo lang omheen liggen als hij kan. En als hij een greep krijgt in zijn hart, dan kan er niet anders mee. Dan moet hij zeggen, ik heb vergeten. Hier rijdt de schuld, hier rijdt de oorzaak. Maar anders, dan ligt die mens zich in de eeuwige dood. Maar nooit in het eeuwige leven, want je moet juist zijn dood gerukt worden. En in staatsherstel gebracht worden. Waar blijven nu die vrije wildrijvers? Onze wil is met duizend boeien en kluisters aan de zon en zijn erfwachters der hel en slaven van Satan. Goed, zo staan nou Eva en Adam daar. En Jezus kunnen ze niet overdenken, want die is er voor hen niet. En genade kunnen ze ook niet denken, want die is nog niet geopenbaard. Hoewel, het in de diepte wel waar is dat God hen opgezocht heeft wat eigenlijk niets dan genade is. Al zien ze ze niet. Dat God ze roept zeggende... Waar zijt gij dat is een goddelijke, onwederstandelijke, doordringende, goddelijke roeping. Daar moet iemand aan gehoor geven, al is die bij wijze van zeggen. Duizend afleg. Verras Menasse. Dan moet hij daar nog gehoor geven. Want de roeping van God is onberouw. Er is maar één zonde... Die voor eeuwig uitsluit in zonde. De zonde tegen de Heilige Geest. Die onvergeefbaar is. En één zonde die de hel volmaakt. En die kan je lezen in Psalm 95. En zijn konde vanwege hun ongeloof niet ingaan. Het ongeloof maakt de hel vol. En het waarzaligmakende geloof. Ja. Naar de roepingen Gods waar ze ingestort wordt. Geleeft mijn God aan als het voorwerp des geloofs. Maar daar staan al Adam en Eva tegen de muur te sterven. Het is sterf, het is verloren. Er is geen weg meer. En Jezus was er voor hen niet, want hij was niet geopenbaard. En dit punt wil ik nog even vaststellen. Dat als vandaag aan een dag een zondaar van dood levend gemaakt en van God overtuigd wordt. Dan kan die helse angsten afleveren en inleveren. Ik ben verloren, maar hij ziet geen Jezus. Je moet openbaren. Hij ziet geen bloed. Je moet verklaren. Hij ziet geen genade. Ze moet verheerlijk worden. Ja. Zal maar één voorbeeld noemen. Van Handelingen 9. Daar lees je in de bekering van Saulus. En denkt erover dat dat een begaafd mens was hoor. Saulus. Die man kon met de wet omgaan. Als zijnde daarmee getrouwd. En die man kon verklaren uit wiens tent of uit wiens stam de Messias geboren zou worden. Als er één mens vernuftig geweest in de heilige schriften. Dan is dat Saulus geweest. Lees de Galatenbrief. En het wonderlijke van het alles is. Als God hem grijpt. Op de weg naar Damascus in zijn harten. Dan weet hij niets van Jezus. Dat hij zegt, Heere, wat wilt gij? En dan moet Christus geopenbaard worden. En er is niets voor een zondaar zo verborgen dan de tweede persoon. Er is niets voor een zondaar zo bedekt dan de borgtocht van Christus. Er is voor een zonde niets zo in den donker als het bloed van Christus. Vandaar dat hij wel duizendmaal uitroept. Verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. En dat Christus openbaart. Maar dat gebeurt er. Want dan krijg je het eerst dat venster om. Wanneer Adam en Eva daar staan als verloren zonder. Wachtende op de laatste slacht die zich waardig hebben gemaakt. Wachtende op de dood die ze een hebben geroepen door de zonde. Daar komt de eerste evangelie openbaring uit de eeuwigheid. Daar komt de eerste evangelie openbaring uit de raad des vredes. Daar komt de eerste openbaring van de evangelie uit de predestinaat. Gelukkig dat hij er is. Adam heeft nooit gevraagd aan God of er genade voor hem was. Hij heeft nooit gevraagd aan God of er nog redding voor hem was. Hij heeft nooit gevraagd of er nog een middel voor hem was. Want toen hij tegen de muur stond met zijn val, kon hij niet anders denken. Als we vallen voor hem, dan in de handen van een vreselijk God. Die eeuwig toornen zal. Vanwege onze zon. Dat kon niet meer. En dat ik daar zo de nadruk op leg. Dat is. Geliefde vandaag. Een taal die eigenlijk niet meer in de wereld thuis hoort. Men mag wel benauwd zijn. Maar dan moet men gered zijn. He? Men mag best eens in de war lopen. Maar dan moet het toch eens raad komen. Maar men moet niet verloren gaan om behouden te worden. Men moet niet afgesneden worden om Christus ingelijfd te worden. Dat is het donker. Dat is het donker. Ja, ja, maar zo hoeft het niet meer. Zo hoeft het niet meer. Maar zo diep ligt de weg de zaligheid niet. Maar vraag is aan een overtuigde zondaar. Die weet wat zonde is. En een weinig die weet wat Gods rechtvaardigheid is. Als vrucht van een ingestorte leven, dan kleeft hij een vertorend God aan. Dan kleeft hij de gramschap Gods aan. Hetzelfde bewijzen. Waaruit uit Van der Groen, ik hou hem van de Groen. Maar ik bewijs het niet om Van der Groen. Kom er niet aan, nee, ik hou van al onze oudvaart. Ze hebben meer licht te zien. Maar ik zeg het je toch niet uit een van onze oudvaart. Ik zeg het je uit de Bijbel. En daar hebben de oudvaders uit geschreven. Dit is de bron. Dit is de bron. De bron van alle bron. Maar dan lees ik in Psalm 51. Dat daar een vertorend God meent. Een God vol gramschap zoet vindt. En goed vindt. Stukken. Dat is de praktijk der genade. Luister eens wat hij zegt. Ik, hij heeft niet over Bathsheba. Hij heeft niet over Bathsheba. Nee. Hij heeft Bathsheba nooit de schuld gezien. Maar geen één opzicht. En toch was ze ook niet vrij. En elk mens lezen. Maar David had zijn handen vol aan hemzelf. En die zegt, ben o heren, uw gramschap dubbel waard, hier en hier namaats. Daar heb je een verootmoedigde en een vernederde zondaar. En dan geef ik Calvijn gelijk. Die man die zegt, als God de mens overtuigt van zijn zonde, in de openbaring van de land zijn er eeuwige deugden. Van heiligheid, rechtvaardigheid en verder. Als dat niet gepaard gaat, zei die Godvrezende Calvin, met genade, dan sterven ze allemaal een ontijdige dood. Allemaal. En waarom gebeurt dat nou niet? Ik zal proberen op een eenvoudige wijze te zeggen. Omdat er een wortel van genade onder zit, die zat er bij Judas niet onder. En die zat er bij Achitofel ook niet onder. En bij koning Saul ook niet. Maar als God zijn kerk wederbaart, vanuit het welbehagen der Job, na de maal de wortel der zaken mij bevonden, laat de hel branden. En laat de wet zijn donder in zijn bliksem. Op een zulke mens uitgieten, die wortel gaat er in eenvoudigheid niet uit, want God heeft hem erin gelegd. God heeft hem erin gelegd. Daar staat er van die goddeloze Jerobeam, die het volk Israël zondigen, dit op een schrikkelijke wijze. Die heeft nogthans een zoon gewonnen, Abiam. Die op zijn 16-jarige leeftijd weggenomen, op punt zou men zeggen om koning te worden. En die Abiam die sterft. En dan staat, omdat God wat goeds in hem gelegd had. Had er genade in gelegd, had er een wedergeboorte in gelegd, had er vergeving der zonden in gelegd. Ja, dat is het goede van uw huis. En dat eindigt eenmaal weer. Maar kom, die tijd loopt door, we moeten ook door. Hè. Straks loopt de tijd zich dood tegen de eeuwigheid. En dan zijn we er niet meer. Wanneer daar nou Adam en Eva hadden blijven staan, wat zou er met die mensen gebeurd zijn? In eeuwige wanhoop gestaan. Ah. Die hadden nooit geen stap meer gedaan. Die waren aan het eind. Ik hoop dat hij ook eens aan het eind komt. Dan hoef je ook geen stap meer te doen. Ik hang er nog iets aan. Wanneer zijn ze samen zegt, ik heb gegeten, dan zijn ze verslonden in de uitstraling van de goddelijke deugden met de eerbied gezegd. God mag ze verdoemen. En God zullen ze eer. God mag ze wegwerpen. En ze zullen de wegwerping God prijzen. Ja. Van deze liefde staat ze sterker dan de dood. En sterker dan de hel. En de oceanen dat verdrukken kunnen die liefde niet wegnemen, maar God doet nooit een half wet. Nooit alleen breken, maar ook bouwen. God doet nooit alleen arm maken, maar ook rijk maken. Hij zal nooit een mens, de welke onder zijn zaligmakende handen komt, verloren doen gaan voor eeuwig, maar hij doet hem verloren gaan om voor eeuwig te behouden. Hij doet hem zijn hel mijnen om door Christus tot een hemelgemeen te kunnen worden. Luister. Deze twee mensen die staan tegen de muur, je weet toch wel wat dat betekent, hè? Daar wisten we in de oorlog nog wel meer van. Deze hebben die mensen tegen de muur gezet. Dat was hem. Ze hebben ze gefusilleerd. Ze hebben ze doodgeschoten. Die woorden hebben we nog uit de oorlog overgehaald. Omdat ze bijna dagelijks zo. Maar deze twee mensen geliefden. Adam en Eva. Die leggen hier lijdelijk. Doen niets meer. Zeggen niets meer. Die mensen zijn aan het eind geweest. En dan zegt een apostel. Die den goddeloze rechtvaardigen, daar stonden ze. Niet om als bekommerde mensen gerechtvaardigd. Zij zijn toch geroepen, nietwaar? En die schotten van vijf bladen zijn ze ontnomen. Dus is al heel wat gebeurd aan die mensen. Maar ze staan daar als verloren mensen. En er is nog nooit in de schriftuur gewezen dat een bekommerde kerk gerechtvaardigd wordt. Ze is er wel, maar als er rechtvaardig maakt, nee, is ze niet meer bekommerd. Niet, nee. Nee. Zij is net zo lang bekommerd dat ze schreeuwt. Ah, daar ga je de hemel scheuren. Hij dat vindt. Ze is net zo lang bekommerd dat ze leven de noodzakelijkheid van de bruid zit. Ah, daar ga mij een broeder waard. Hangen aan de borsten van de moederkerk. Aan de enige moederkerk, Jeruzalem daarboven, welke ons aller moeder is. Nooit hadden onze eerste ouders geweten dat er een Christus was, maar ik denk aan Simeon, je kent hem allemaal als bijbellezer en onze kinderen ook. Onze kinderen weten ook wie Simeon is. En die weten ook waar die woonden. Onze kinderen weten ook dat Simeon een goddelijke openbaring gehad heeft. Dat hij geen doodskist zou hebben. En geen grap zou zien. Vooraleer de Zoon Gods in zijn leven geopenbaard was in het vlees. Maar dat vindt. Dat is Advent. Want Advent dat leert ons dat wij de hemel niet kunnen scheuren. Maar het voorhangsel dat scheurde van boven naar beneden. En God scheurt de hemel van boven naar beneden. En zendt zijn lieve zoon. Geboren in het vlees. Aan de enige zaal. Waarin we immers lezen. En God zei de wondering. Dat God tot een mens kan spreken zonder hem te verdoen. Dat God tot een mens kan spreken zonder hem van zijn hand te werpen als adders en slangen. Het is me haast te veel om het te zeggen. Hoe of dat mogelijk is, Paulus maar zegt. O diepte des rijk. Dat mogelijk is dat God een vuurbrand in zijn armen legt en hem eeuwig kust en toeroept. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Hier. God verliest er niets bij, zijn eer niet en zijn recht. Maar hij wil hemzelf, buiten hemzelf openbaar, tot ere van hemzelf. Ik zeg God, zal maken dat de duivel je grootste vijand wordt. En dan de zonde ook de grootste vijand wordt. Nou. Als de duivel onze vijand wordt. Dan zal hij zich wel op verschrikkelijke, vijandige wijze in onze ziel openbaren en zeggen, mens bidt niet. Mens vraagt niet. Hoe lang hij al gezonder? En hoe zwaar hij gezonder? Dacht u dat er voor u genade was? Dacht u dat er voor u een verlossing was? Dan heeft Satan maar één weg, daar waar geen weg meer is. En wanneer God in u het beste geeft, wat hij van het slechtste verlost, dan zal Satan zich openbaren al zijn pijlen en al zijn vergiftes om een zondaar tot wanhoop te drijven. Maar hier staat ook boven geschreven: ik zal vijandschap zetten. Dat wil zeggen, tussen deze vrouw en tussen u, het is op de Heer en zegt, je bent haar kwijt hoor. Je mag ze plagen en je mag ze vervolgen, zolang ze op aarde is, maar ze is mijn hoor. Ze is gekocht, ze is betaald en ik zal vijandschap zetten tussen u en haar. Gij zult haar haat en zij zal u haat. Dat is een wederzijdse haat. En dat is een gezette haat, Ede. Die mag nooit verzoend en nooit weggenomen worden. Ik had de gewoonte nog alles destijds. Als ze me schreef, want ik eens kwam een preekje, dan schreef ik, ja, wij komen. Wij komen. Terwijl ik een keer op een plaatje zei, waar zijn de anderen? Zei de anderen. Ja, je schreef toch, wij komen. Waar zijn dan die anderen? Zeg, ja, ik ben er. Ja, maar u schreef toch dan er meer kwam, want u schreef wij. Oh, dat is ook waar. Zeg, ja zeker. Ik heb de duivel ook meegebracht. En de zonden ook, en de wereld ook. Ja, zeg, maar daar heb ik geen herinnering aan. Zeg, nee, ik ook mis niet. Maar nou, dan een vraag, moet ik dat antwoord geven? Je bent nooit alleen, volk. En de zoetste genade van inwinningen overneemt. Dan zegt men wel eens, en ik kan verstaan, ik heb geen vijanden meer. Dan hebben ze er nog wel drie, maar die leggen eronder. En wat eronder legt, dan drijven zielend wond. Dan zie je die vijanden niet meer, je voelt ze niet. Koningen, hoe zeer geducht, maar wat er verder komt. Ik zal vijandschappen tussen u en tussen deze vrouw, maar niet alleen haar. Nee, niet alleen haar is gekocht, niet alleen zij is betaald, niet alleen zij wordt zalig. Maar ook tussen uw zaad, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dus je moet er niet op rekenen volop. Zolang er onderhoudende genade mag zijn, dat zaden zich ooit verenigt met het leven. Het leven nooit meer zaad. De Zoon Gods is in de wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken. Daar is zo weinig meer van de duivel, dat is ook een bewijs dat we zo weinig meer van Christus horen. Dat we zo weinig van de hel horen, dat is ook een bewijs dat we zo weinig van de hemel ontvangen. En wat hier op aard. Nooit is een bevinding gehad, heb na de hel en in de hel, zover is dat er kan hier. Je moet nooit rekenen op een engel, want de hemel komt achter de hel. Ja. Ik weet dat ik vanmorgen vele dingen zeg die ik nog nooit gezegd heb, maar ze zijn scripturen. En daarom smaakt ze. Maar wanneer nu Christus zich openbaart, dan heb je een openbaring van de Heer Jezus Christus, de eerste openbaring. En dan wil ik alleen dit maar aanhangen voor. Toen Christus het eerste openbaar, de schriftuurlijke Jezus, hoe diep verloren was het toen. Hoe was het toen niet voor eeuwig kwijt, toen moest u niet uitroepen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt, verlommet u verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Hoe stond hij daar niet, verloren nacht, voor eeuwig nacht en nooit geen dag meer. Denk eens aan die eerste openbaring van de Heer Jezus Christus. In zo'n dolder, in zo'n vijand, in zo'n vuurbranderelle. En een ambte stond je hart in. En je hart er zodanig in dat de ogen des gelozen man schouden en zag naar de hart dat hij de mijne waard en ik de zijn. Hij is zulke gepaste Heer Jezus. Dat ik las is van een oud vader. Die zeiden als mijn Jezus in de hel is. En ik zit op de rand van de hel. Dus dat is er niet in, hè? Dat was kort bij, maar er niet in. Hij zei die oudvaar. Laat ik met mijn ziel ondertekenen. Hij zei de vraag, Heer Jezus mag ik komen, want ik wil liever met u in de hel zijn. Dan zonder u in de hemel. Ik kan u niet, en deze ging niet genoegzaam aanprijzen. Die zal Satans kop vermorzelen wanneer hij hem de vessenen vermorzelt. O eeuwig Golgotha, o eeuwig Calvaria. Waarin te weten Adam sterft om Satan te verdoemen en te verbrijzelen. En je arme kerk voor eeuwig te verlossen. Deze liefde. Dit is liefde. Ja. Liefde zonder weerga. Liefde die je elders nergens zou vinden. Maar, ter zake. Er is nu een weg geopenbaard. Er is een middelaar verklaard. Er is bloed geopenbaard, want hij zal hem de kop vermozzelen. Dus ze hebben gezien in dat toevallende rechter openbaringen Christi dat hij de volmaaktste verlosser. En dat hij de enige helder in hulp besteld is. Maar ze staan nog na. Ze staan na. Ik zou dat punt nou wel een poosje vast willen houden. Dat er zoveel kan zijn. Dat een ordinaire mensen. Ik sta nog voor mijn eigen. Ik sta nog voor mijn eigen man. Ik durf niet te zeggen dat ik hem nooit gezien heb. Ik durf niet te zeggen dat ik hem niet nagespeeld. Ik durf ook niet te zeggen dat hij me nooit is gekust heeft. Door middel van woord en belofte. Dat durf ik niet. Ik durf niet hardop te zeggen. Ik heb hem nooit gezien. Dat durf ik. dan kan ik makkelijker sterven. En voor eeuwig wegsterven, dat kan ik niet. Maar ik kan ook niet zeggen, hij is te mij. Ik kan ook niet zeggen, mijn schuld is betaald. Ik kan ook niet zeggen, mijn breuk is geheeld. Ik kan ook niet zeggen, mijn kloof is geheeld. Voelt u nu dat deze ouders, Adam en Eva, niet verder gaan als dat hun openbaar? De weg is verklaard. Zie ons koning openbaar. Maar ze staan nog na. Ze staan nog na. Daarom staat er in vers 21. De Heer verbond God. Verbond God. Verbond in bloed. Verbond aan eeuwig voet. Een verbond volk. Daar ligt niet, even luister nog hoor. Daar ligt niet als wortel de verkiezing eerstelijk. Want Christus heeft de verkiezing niet hoeven te verdienen. Hij heeft ook zijn menswording niet verdiend. Dat is een gift van de Vader. Al zo lief en wat er verder komt. Maar dat zoete verbond waar de Vader zijn zoon is, het weet een adem, maar borg van stil. Dat verbond, daar ligt de wedergeboorte in. Daar ligt de rechtvaardigmaking in. Daar ligt de vergeving der zonden in. Dat verbond en de aanneming der kinderen. In dat onverbrekelijke verbond, waar onze zonden nog duizendmaal meer dan ze vandaag zijn. Daar is het dat zoete verbond. Dat onder Adam doorgaat. En die bond breekt. En een verbond stelt dat onbreekbaar is. Om in de hemel en daarboven gemeten kunnen worden. En de afgronden gepeild kunnen worden. Zal ik mijn verbond vaarwel zijn. En de kinderen Israëls niet verlossen. Hoor je. Maar dit verbond voor dat kruis met eerbied gesproken. Onder de hel door en dat verbond had steken. Daaruit worden ze zalig en gezalig. Bergen mogen wijken, heuvelen wanken, wat er verder wordt. Wat hebben zij gedaan? Niks als tegengestaan. Maar de Heere kracht tussen eeuwig verbond kan nu zijn zoon kwijt. En er zal hem ook niet onthouden. Hij kan uw gerechtigheid kwijt, dan zal het ook geen. Hij kan uw barmhartigheid kwijt. Want de Heere God maakt de rokken. Daar is het eerste slachter. Daar is het eerste op. Daar is het eerste land. Daar is het eerste op voor aan de deswaardigen Gods geopenbaard. Vraag nou niet in mijn welke offer het dat geweest is. Vraag ook niet op welke wijze het dat gedood is. Dat wil ik liever aan God overlaten. Want daar meldt de Heilige Schrift niets van. Maar laten we de hoofdsom daarin beluisteren. God heeft voor een offer aan de gezorgd, zelfs in de dood van zijn lieve zoon. God heeft voor bloed gezorgd, het bloed van zijn lieve zoon. God heeft voor gerechtigheid gezorgd, die verklaard ligt in de dood van Christus. Want God maakte, zij maakte niks zo. Zij maakte totaal weer niets. Hier zal het zijn en blijven door u alleen om het eeuwig welbaar. Hij heeft ze geheel omkleed door de overtuigende werkingen des geestes. En toen ze daar stonden in de diepe verlorenheid zijn zoon geopenbaar. Maar nu gaat hij zijn gerechtigheid toepassen. Want hij stelt niet alleen naakt, maar ze worden ook bekleed. Ze krijgen niet alleen vergeving der zonden. Maar ze krijgen ook zijn bloed en de quitantie der volkomen voldoening. En die rokken, die omkleden hen geheel en al, van rondom. Geheel van rondom. Zodat de waarheid in me zegt. Gij zijt volmaakt in hem. Die rokken waren rokken van dierenvellen. En ik denk, zonder twijfel. Dat God de bloedige zijde van die rokken. Niet de wol zijn, de buitenzijde. Maar dat hij die bloedige zijde van die rok tegen de harten gedrukt. Tot het bloed van de Heer Jezus Christus. En daardoor werden ze op de aarde dat sprookje weven. Van de eeuwige gerechtigheid die in het middelaar is. Die vellen van dieren. openbaarde het bloed van onze bond. Jonge oud, we kunnen zonder die gerechtigheid voor God niet bestaan. Kan niet, het kan niet, het kan niet. Want dan zelden die gerechtigheid Christi wel maar gezegd, is die slachting wel van nodig? Moest er wel zoveel geleden worden om de zonde te verspreiden? Moest er dat wel zo diep doorgaan? Zo redeneren de velen. Maar de genade Gods, hoe wijd dat ook is, verlost niemand. De liefde Gods, hoe diep dat ook is, zij redt niemand. Maar het is alleen het bloed van dit land dat reinigt van alle zonde. De Heer mocht het ons alle leren, hoofd voor hoofd, persoon voor persoon, onze kinderen die zo wel eens te groot zijn, dat er zonder bloed stort in, geen vergeving is. En als grote waar, u zalig te maken, zo het al de Bijbel heilige doet, dan zult ge eenmaal dorsten naar dit bloed. En dan kan je zo oud niet wezen, of maak je schuld. Je kan zo vuil zijn, God maak je recht. En je kunt het zo diep niet verzondigen, of het haalt je op. Je kan het niet zo verbeuren, dat ooit dat verbonden genade zal zeggen, in zijn verbond zo, dat is de echt. Dat is de echt. Dat is de echt. Dat kan niet gerecht worden. Dat is de echt. Dat lees je niet, en dat zal je ook nooit lezen. Want nu eindigt. Met het zoete vermaak van de eengewanden Christus. Die geleest in spreuk 8. Vraag niet of ik het begrijp. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Hoe ouder dat wordt, hoe minder ik ga begrijpen. Hoe ouder dat wordt, hoe minder ik ga begrijpen. O God, wat is er vrij gedaan? Het is er toch soeverein gedaan. Hoe ouder ik word, verliefd, hoe meer ik moet zeggen, o God, stel toch een wonder. Als dat laatste wonder voor mij zal zijn. Dat stel toch een wonder. Als ik er eentje van mag zijn. Maar wat zegt spreuk 8? Een zoete waarheid. Een zoete waarheid. Dat Christus vermaken had met de mensenkinderen. Met gevallen mensenkinderen. Ik kan het niet begrijpen. Ik heb mijn moeder nog wel eens horen zeggen. Dat ze van het ondeugendste de meeste aanhang had. En als die erg laat thuis kwam. Ze lagen broer in een bed stingen. Dan keek ze door zijn beste uurtje heen. Of dat ondeugend. En dan weende ze. O God, hij leeft nog. O God, hij leeft nog. Mocht u nog bekeren. Mocht u nog bekeren. En wat zegt Christus van al zijn kinderen? Dat gij gisteren en heet dezelfde. Eeuwig wezen zijn. De onveranderlijke. In een verbond. Van eeuwigheid. In de tijd geopenbaard. En voor de eeuwigheid bewaard. Amen. In enkel woord, lieve koning. Kan geen niet gezegd worden. Och, wat maar aangestipt wordt. Wat maar aan. Waarvan we maar gestaan. En toch dat enkele woord is zoet, omdat die woord is. En dat enkele woord, dat is genoeg als u het gebruiken wilt. Dat enkele woord, dat is genoeg als u een jongeling of een jonge dochter wilt bekeren. Eerder is het genoeg. Een hele preek zegt ook niets. Hier gaan we. Maar één woord van u, dat zegt alles. Dat hebben Lydia nooit meer kunnen vergeten. Nooit meer. Eén woord van God. Door God, gezegend, eindig, ten slotte en ten laatste, weer voor eeuwig in God. Al doe verzoening over ons spreken en luisteren. In dat enige wasmiddel Godes, het welk zo volkomen was, tot een eeuwige onberispelijkheid en plekkeloosheid der eeuwige heerlijkheid. Door Christus opgewekt. Amen. De psalm 143. De 143ste psalm. En daar van de tweede zangvers.